Sonic, co za beat. Clint Eastwood. To polskie nagranie dla ciebie, kochanie. Polskie nagranie dla ciebie, kochanie. A, wczoraj wpadłem wczoraj. Wczoraj wpadłem wczoraj. Tak. Dokładnie. Raz. MADA. Wczoraj kupiłem wino, wypiliśmy je duszkiem. Potem zrobiłem trio z tobą i łóżkiem. Teraz leżysz obok i nie wiem czy to słuszne. Przygotowałbym śniadanie, ale nie masz nic w lodówce jak zwykle. Dzień ten sam co wczoraj, ja tak pusty jak ona. W tle zamiast świerszczy słychać pomruki rudego kota. A część twojej piersi ma chęć na pornosa. Wygląda spod kołdry jak z portfela bańka. I wierci mi w głowie jak wzrok na przystankach. A powinienem być w drodze na kwadrat i to kategorycznie jak imperatyw Kanta. Bejbo. Wpadłem po uszy jak śliwka w kompot i dobrze wiesz, że nie chcę się stąd ruszyć. Otwierasz oko, pod nosem mruczysz, żebym cię mocno objął, bo się udusisz. Powietrze elektryczne, choć zrzucam popiół z ćmika, a wokół cisza, której nie da się zagłuszyć. Nie mówisz nic, ja nie mówię nic, a powinienem w przedpokoju wiązać buty. Jest 7:04 tak na przekór, a czajnik gwiżdże w kuchni. I żaden specjalista nie wymyśli leku na to, jak pozbyć się pustki, zamykam drzwi. Pewnie 3:30, zaraz będzie świt nad Warszawą. Zawsze miałem kręte ścieżki, ciężko za mną trafić gdzieś. Sam bez mapy ledwo daję radę, ale jeśli chcesz to spróbuj. Będzie miło mi, bo razem raźniej. I nie wiem czy wygramy kiedyś coś, bo zwykle to się boję uczuć własnych, zasłaniając sobą każdy groch w tym łóżku. I jeszcze wpadnę dziewczyno, jeszcze kiedyś, choć mam mi za złe pewne sprawy. Lecz nie przeskoczysz pewnych rzeczy, jestem mądry i głupi w jednym tak naprawdę.